Ja, aanstonds dokter Kelder en Co. Partijen buitelen over elkaar heen om de bestaanszekerheid, wat ook mogen zijn, van Nederlanders te waarborgen. Dus we gaan het over dat woord hebben. En ja, hoe meet je dat eigenlijk? Wat is armoede? Moeten we er überhaupt iets aan doen, jongens? Kan het wel? En we grijpen het 50-jarig jubileum van de Steenpuist van Utrecht. U weet wel, Hoogkaterijnen, aan om het eens even te gaan praten over het, ja, het belang van design, van schoonheid. Is dat, moeten we daar aan doen in deze tijden van oorlog en crisis? Dat en nog eens wat naar Nieuwsstelling u bezorgd door Dorald Meegens. Ja. Vijf partijen praten over hun verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vandaag. Volt doet dat in Den Haag, de SP in Arnhem en het CDA in Den Bosch. En in Rotterdam is de VVD bijeen. De partij die voor het eerst in tijden zonder Mark Rutte meedoet aan de verkiezingen. De nieuwe lijsttrekker zou rond deze tijd aan haar toespraak beginnen. Verslaggever Wilma Borgman. Wilma, is Jessel Gus al aan het woord? Nee, Dorot, we krijgen dadelijk eerst de presentatie van alle kandidaten op de kandidatenlijst. Dus die worden waarschijnlijk onder een hoop gejuich op het podium gehaald. Er was na de publicatie van de conceptkandidatenlijst een beetje gemopper in de partij. Want de lijst had wel heel veel Amsterdammers op de lijst. En waar waren de mensen uit de regio? Maar dat gemopper heeft niet geleid tot verandering of aanpassingen van de lijst. Dus die is zonder wijzigingen definitief geworden. Jessel Gus gaat inderdaad straks speechen. En wat ik vandaag merk hier is dat ze echt opvallend onomstreden is. De steun voor Jessel Gus is echt massief hier. Ja, sfeer is goed onder de VVD'ers. Ja, de sfeer is echt heel goed. Vandaag is er eigenlijk voor het eerst sinds de drie laatste congressen weinig inhoudelijk gedoe. Anderhalf jaar geleden begon de partij te discussiëren over stikstof. Dat leidde tot een heel vervelende motie. Daarna ging het vooral over asiel. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de val van het kabinet, zoals we allemaal weten. Maar dat is vandaag allemaal totaal niet aan de orde. Er zijn wel een paar wijzigingsvoorstellen op het verkiezingsprogramma, maar geen niet echt wezenlijke. Waar gaat het dan wel over? Nou, bijvoorbeeld over de legalisering van softdrugs. Dat is traditioneel een discussiepunt in deze partij. Daar is vanmiddag een amendement over aan de orde dat besproken zal worden. Je hoort op de achtergrond dat de eerste kandidaten het podium op worden geroepen misschien. Ja, luid en duidelijk, kun je zeggen. Applaus, ja. Luid en duidelijk. Nou ja, wil je nog weten hoe de sfeer is? Nou, de sfeer is dus zo. Ja, ja, klinkt daarna, goed. Als al die kandidaten op het podium zijn, is het wachten op de speech van Jessel Gus. Daar wordt wel toch met een beetje spanning naar uitgekeken. Want wat gaat zij doen om Rutte te vergeten? Nou ja, en daarna, na die speech, dan gaan ze hier gewoon ouderwets aan de bier en de bitterballen, denk ik, Dorald. Ja, nou, we horen het wel als het zover is. Dat wil zeggen, als Jessel Gus aan het woord is, dat de bier en die bitterballen volgt daarna. Dankjewel, Wilma Borgman. In Rotterdam bij de VVD dus. De vijfde en laatste in de rij van vandaag, van al die partijen die congresseren, is de BBB. In Badmen bij Deventer zijn de kandidaten van de Boer-Burgerbeweging bijeen. En Mark Hamer is daar. Mark, is er nog veel discussie over de lijst daar? Nee hoor, eigenlijk niet. En het is ook een beetje een rare bijeenkomst. Want de algemene ledenvergadering is digitaal. Dus wat zie je nu hier gebeuren? Dat alle kandidaten die hebben zich verzameld in een klein zaaltje. Achter een hele grote zaal waar straks die kandidaten nog eigenlijk op het podium worden gevraagd. Maar in dat kleine zaaltje zijn ze verzameld. Hebben ze gekeken naar die ledenvergadering die digitaal gaat. En waar ook al snel de kandidatenlijst langskwam. En waar die kandidaten de lijst gewoon helemaal is vastgesteld. Om 12 uur begon die vergadering en toen kwam ook Caroline van der Plas, de lijsttrekker van de BBB, hier binnen. We hebben onze algemene ledenvergadering, die is online. Heeft met kosten te maken dat we die online doen en geen grote zaal kunnen huren. Maar hier... Ja, want ik geloof dat u in het voorjaar wel eigenlijk beloofd had, hè, aan de leden dat er een bijeenkomst zou komen. Dat klopt, maar dat was voor de val van het kabinet. Zouden we eigenlijk nu zo'n beetje een congres houden. Maar ja, alles stond op de kop natuurlijk in juli. En toen keken we naar de partijkas. En ja, alles moet gewoon in de campagne gestopt worden. Oh ja, de ledenvergadering is begonnen. Moet u het niet volgen? We gaan nu... Snel het zaaltje. Ja. Oké, dank u. En dus loopt Van der Plas het kleine zaaltje in waar de andere kandidaten kijken naar hun scherm. En al snel de kandidatenlijst ter sprake komt. Dat betekent dat de lijst, zoals dat in concept ter stemming bij jullie voorgelegd is, nu definitief geaccordeerd is. Yeah! Ik moet u feliciteren. Ja, dank u wel. Ja. Wat is uw naam eigenlijk? Inge Rood. En u staat op welke plek? 38. 38. Het is niet echt een plek dat je denkt van, nou, daar gaan we. Maar ja, ik vind het een eer om op de lijst te mogen staan. Een paar maanden geleden was het wel zo geweest op dit moment even. Ja, nou ja, ja, we weten niet hoe het gaat lopen. Ik bedoel, peilingen, er is geen pijl op te trekken, zeg ik altijd maar. Hoe is de stemming nu bij de BBB? Ja, goed. Leuk. We vinden het allemaal fijn om elkaar weer tegen te komen. En die dalende peilingen, geeft dat toch nog de sfeer? Ja, nee, niet. De sfeer onderling niet. Weet je, bij ons is het wel zo. We komen van één zetel af, hè? In ieder geval u gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, de echte sfeer moet nog komen, want het Zalencentrum bevindt zich hier naast de kermis. Alle kandidaten zijn, ik heb Mona Keijzer ook al gezien. En een omhelzing tussen Mona Keijzer en Caroline van der Plas. Tot 14:15 is die ledenvergadering bezig. En dan is hier dus in de grote feestzaal een presentatie. Mark Hamer bij de BBB in Badmen. Rector Magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zich in 2017 schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De hoogste baas van de universiteit geeft zelf toe dat hij 2 ongepaste opmerkingen heeft gemaakt naar een vrouwelijke medewerker. Dat meldt vandaag de Gelderlander. De vrouw vertrok uiteindelijk met een regeling. De rector is in functie gebleven. Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam. Donderdag vertrok dat vanuit de Groningse Eemshaven, waar het sinds begin augustus lag. Dat schip met 3800 auto's aan boord vloog in juli in brand ten noorden van Ameland. En de Amerikaanse president Biden steunt de stakers in de auto-industrie. Dinsdag gaat hij naar Michigan om de actievoerders een hart onder de riem te steken. Die staking bij de 3 grote autobouwers begon vorige week. De vakbond in de VS eist een forse loonsverhoging, automatische prijscompensatie en een 4-daagse werkweek. Het NOS-journaal. Bij de Oekraïnse aanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot zijn zeker 9 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. Dat heeft het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst gezegd tegen The Voice of America. Het gebouw in Sebastopol op de Krim werd gisterochtend door meerdere raketten geraakt. Onder de gewonden zouden ook generaals zijn. Er zijn ook berichten dat admiraal Sokolov, de commandant van de Zwarte Zeevloot, is omgekomen. Maar daarover heeft de Oekraïnse dienst niets gezegd. Bij een recyclingbedrijf in Halen in Midden-Limburg heeft een zeer grote brand gewoed. Brand in een opslag van metaalafval brak rond middernacht door nog onbekende oorzaak uit. Niemand is daarbij gewond geraakt. En het vuur was in de loop van de ochtend onder controle. En er zijn nog wel enkele kleinere brandhaarden die geblust moeten worden. Wel is inmiddels de rook- en stankoverlast rondom Halen flink afgenomen. Intussen is de brand bij een andere afvalverwerker, AVR in Rozenburg, definitief geblust. Daar woedde sinds donderdagochtend een grote brand die ontstond in de turbinekamer van het bedrijf. Volgens de veiligheidsregio is de kans erg klein dat het vuur opnieuw oplaait. Om 8:00 vanmorgen hebben wij ook het incidentterrein verlaten en hebben wij het overgedragen aan de AVR. Die houdt natuurlijk de komende tijd alles nog nauwlettend in de gaten. Maar wij verwachten echt niet meer dat het gaat opladen. Daar hebben we ons echt wel goed van overtuigd. Ja, de schade is groot. De woordvoerder van de AVR bevestigde het ook nog zojuist. Er zal de komende dagen ook onderzoek worden gedaan naar de schade en naar het herstel daarvan. En het heeft impact natuurlijk voor het verwerken van huisafval door het bedrijf. Zij gaan zich daar verder natuurlijk over beraden hoe dit opgelost moet gaan worden. AVR verwerkt het afval van meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland, onder meer uit Rotterdam, Den Haag en de provincie Zeeland. 9 minuten over 1 is het. De weersverwachting nog. Regenbuien trekken van het westen naar het oosten. Die worden afgewisseld door zon. 16 tot 18 graden is het. Later vanmiddag en vanavond minder buien en uiteindelijk wordt het droog. Vannacht kan er dan wat mist ontstaan. Morgen overdag zonnige periode met wat stapelwolken. 19 tot 21 graden. Ja, ik gok een hele herfstige verkeersinformatie met Helene de Geest. Ja, behoorlijk herfstig inderdaad. Veel files, 80 kilometer staat er bij elkaar. Maar er wordt ook nog heel veel aan de weg gewerkt. Dat leidt tot onder andere een file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht. De vertraging is daar een kwartier, er is ook een rijstrook dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Zevenaar 3 kwartier oponthoud. Daar zijn ze bezig met het opruimen van een vrachtwagen. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd bij de Drechttunnel op de A16 van Rotterdam naar Breda. Vanaf Rotterdam-Feyenoord kost dat je ongeveer 50 minuten. En door wegwerkzaamheden aan de Merwedebrug ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is daar 25 minuten. Dankjewel. Ja, god, lekker in de file, jongens. Benzine wordt toch niet duurder, wat maakt het uit? Adem in, adem uit. Negeer de Prius en de Picantos die naast u staan. Niet naar kijken, vooral niet. Want er zijn ook heel veel mooie dingen in de wereld. Mooi design, daar gaan we het straks over hebben. Want ja, is dat eigenlijk nuttig? Schoonheid, daar heb ik het eigenlijk veel te weinig over. Dus straks met een hooggeleerde. Ook mooi, Den Haag maakt zich zorgen over de minima. Dat is natuurlijk leuk meegenomen, maar gaan ze de armen echt helpen? En hoe doe je dat dan? Ik praat eigenlijk met de specialist, de hoogleraar op dit gebied. We hebben een jonge dokter over de leergierige jeugd van tegenwoordig. Die op TikTok veel leert, maar op school dus niet. En we bellen met een politicus vanaf een van de vele partijcongressen die er vandaag woeden dat onveil naar de mededeling van de middenstand. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ruitschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luister, zo hoor je fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd in deze redeloze, radeloze en redeloze tijden. We doen dat live vanuit de krater op de Roeters Eiland Campus, een cafeetje naast de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over, ja, bestaanszekerheid, een beetje nieuw buzzword in Den Haag en veel gratis biermoties. Hoe zit het eigenlijk met die armoedegrenzen? Hoe breek je dat? Hoe komen we erachter? Wie is eigenlijk arm? Nou ja, goed, niemand beter weet dat dan professor Dr. Koen Kaminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving verbonden aan de Universiteit de Leiden. En ja, wat is schoonheid? En vinden we nou eigenlijk allemaal hetzelfde mooi? Hoe kom je er eigenlijk achter? Met professor Dr. Paul Heckert, hoogleraar vormtheorie en hoofd van de Design Statics Group van de TU Delft. Zeg het goed, Paul? Ja, ja. Toch. En dan hebben we nog een jonge dokter, dokter Zoe Vermeeren. Waarom leren jongeren wel tijdens het uren gamen, maar huiswerk maken, dat doen ze dus niet. Ja, daar is een studie naar gedaan. Voor de straks hebben. Oké, jongens. Ik begin met jou, Paul. Erwin Olaf, overleden. We gaan het over vormgeving, over design hebben. Nou, hij heeft natuurlijk van statieportretten van het Koninklijk Huis tot zijn eigen lid groots gefotografeerd. Valt dit een beetje onder jouw interessegebied? Beetje, ja. Ik vind het knap hoe hij van de koning nog een mooi portret heeft gemaakt. Je bedoelt, dat zegt iets over het talent van Olaf? Zeker. Ja. Ah, ben je zo anti-Koning's Huis? Nee, valt wel mee. Zo sneu, die man kan zich hem niet verdedigen. Die staat er al in de regen met die stomme koets. Pas op, hoor. Anders ga ik hem nog echt verdedigen. Maar toch, wij gaan het over vormgeving. Valt de fotografie er ook onder? Absoluut. Ja? Ja, zeker. En vind je hem dan in je vakgebied belangrijk geweest? Of zeg je, het is maar gewoon een fotograaf? Nee, ik kan niet anders dan erkennen dat hij een hele belangrijke fotograaf was. En ik kan hem ook, denk ik, begrijpen waarom zijn werk zo gewaardeerd wordt. Veel dingen die hij gefotografeerd heeft zijn shocking, misschien zelfs lelijk. Als het lelijk is, valt het dan ook nog binnen jouw expertise? Zeg je, aan lelijkheid doe ik niet. Nou, wat ik interessant vind aan zijn werk is dat hij van heel veel lelijkheid iets moois heeft gemaakt door de wijze waarop hij het heeft gefotografeerd. Ja. Dus het onderwerp kan lelijk zijn. Mm-hmm. En je kan zelfs een, ik heb wel eens gekscherend gezegd, je kan zelfs een mooie moord plegen. Ja. En dan gaat het om de manier waarop je het doet. Dus je kan ook. Ik vind het heel inspirerend. Laten we daar straks een klein cursus in geven. Ja, we kunnen daar nog heel lang over hebben. Oké, een mooie moord. Ja, je moet vooral niks geven. Of een mooie bankoverval, wat je wil. Ja, vind ik wel. AGM, de grote, met de thermische lans, dat was nog eens een bankoverval. Daar gaan we het niet over hebben, wel over design straks. Eigenlijk een beetje een aanleiding van het zoveeljarige, ik geloof, 50-jarig jubileum van het afschuwelijke Hoogkaterijnen. Daar hadden ze echt een bom op moeten gooien. Nou ja, dan was het waarschijnlijk, nee, was het mooier geworden. Is dat mooi, dat brutalisme wat jou betreft? Zo'n grof pand in het centrum van Utrecht? Wat mij betreft, ja, ik vind het wel wat hebben. Godverdomme. Maar ik ben er misschien een beetje aan gewend. Ja? Gewenning is een heel belangrijk onderdeel van schoonheid. Oh ja, oké. Okay, ja. Als je maar lang genoeg naar de lelijkheid kijkt, nou, dat heb je. Wat alles mooi, ja. Als je op het bankstel naast je kijkt, krijg je dat op een gegeven moment ook. Koen, ik ga door naar jou. De Kamer helemaal uitgelaten waren. De democratie was aan het woord, het kabinet had niks meer te zeggen. Nou, dat kwam erop neer dat het minimumloon een beetje omhoog geschroefd wordt, een centje of 70 per uur naar 13,50, zeggen zij. Nou, ben jij lid geweest van die commissie die armoede onderzoekt? En eigenlijk tot conclusie komt, dat moet meer geld naar de armen. Dus jij bent blij, neem ik aan. De richting is goed. De dekking van deze 4 miljard euro, dat is bij elkaar het pakket wat in de algemene politieke beschouwing is gedaan, is wel mager. De multinationals en de rijken. Ja, precies. Maar, goed, ja. Maar ik denk zelf dat verhoging van het wettelijk minimumloon wel verstandig is, maar de vormgeving die men nu kiest, door natuurlijk ook de AOW mee te verhogen en alle andere 56 koppelingen die eraan vastzitten. 56 koppelingen? Ja, dat zijn allemaal inkomensafhankelijke regelingen die dan meelopen. Ja. Dat gaat dus miljarden kosten. Dat gaat dus echt. Dat kost dus inderdaad een paar miljard euro. En daardoor bereik je ook veel meer mensen dan degene die het strikt noodzakelijk hebben. Ook rijke bejaarden, die oude weken. En dat is natuurlijk degene waar ons rapport, Commissie Sociaal Minimum, juist een beetje probeerde een knip te maken. Richt nou je pijlen echt waar het het hardst nodig is en niet iedereen. En dat is glas dan half vol of leeg met zo'n maatregel. Ik denk dat ze het slimmer hadden kunnen vormen. Want in die motie van Klaver stond inderdaad dat die koppelingen in stand moeten blijven. Dat heeft dus enorme budgettaire consequenties. Maar nou hoorde ik ook ergens, technisch kan dat helemaal niet voor 1 januari. Dat gaat ze helemaal niet lukken. Als je de gewone koppelingssystematiek volgt, dus inderdaad alles gaat dan omhoog, kan het wel. Want dan kan er een algemene maatregel van bestuur worden genomen door het kabinet. En dan ben je dus op 1 januari klaar. Maar als je het juist slimmer zou willen vormgeven, door juist zeer gericht te bepalen, dan heb je een wetswijziging nodig. Ja, en zelfs dan als men dat echt heel graag wil, dan kan je ook een wet nog wel vrij snel door de Kamer krijgen. Maar normaal haal je dat niet meer voor 1 januari. Dus dan kan het inderdaad niet. Nou, dat ligt dus een beetje aan de uitwerking komende weken. Maar in de motie stond het heel duidelijk, alle koppelingen. Dus, en dan kan dat wel. Ja. En dan kost het heel veel geld. Nou goed, voor het volgende kabinet misschien een zorg. We gaan er straks op verder. Maar alvorens we al dat belangrijkste aftrappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, die presentatie van miljoenen. Nou, dat ging gelukkig weer in grote traditie. Natuurlijk met zo'n koetsritje. Niet de gouden, maar dan wel die glazen koets. Koninklijke familie kwam eruit. En alle aandacht ging uit naar de tweede dochter, prinses Alexia. Ze stond er ook bij op het balkon te zwaaien. Maar er waren een paar oranje klanten enigszins teleurgesteld. Hoe vond u dat Alexia deed voor de eerste keer? Ik zag Alexia en ik vond haar een beetje mat. Een beetje dromerig kijken. Of dat ze, ik weet niet of dat ze een beetje ziek was of het niet leuk vond. Of chagrijnig. Maar ja, ik denk niet dat ze... Ja, dat weet je niet. Dus ze keek niet zo vrolijk. Ja, nou, mag het een keer. Dat stond dus op de reportage uit de thee natuurlijk. Jongens, we gaan het niet over deze onzin, over deze maskerade hebben. We gaan het niet over de boven ons gestelde hebben. We gaan straks afdalen naar de wereld van alle dag. Maar eerst... Bellen met Inge van Dijk, Tweede Kamerlid van het CDA. Inge, ben jij daar op je partijcongres? Ja, ik ben er, inderdaad. Tijdens wedstrijd in Brabant. Oké, nou, gezelligheid. Ik ga het met jou hebben over een kamerstuk 3614-27. En dan weet jij meteen waar ik het over heb, toch? Ja, je gaat het over het Didam-arrest hebben met mij. Allemachtig. Ik heb nog een luisteraar over het Didam-arrest. Waar gaat dit over? Nou, waar het over gaat, het Didam-arrest is eigenlijk even heel plat. Een uitspraak die zegt dat gemeentes, als ze vastgoed verkopen, dat ze daarmee rekening moeten houden met de mededingingswet en dus openbaar moeten aanbesteden, heel plat te zeggen. En daarmee kunnen ze bijvoorbeeld niet als gemeente zeggen van, goh, wij zouden deze oude school graag willen verkopen, ja, aan een zorgcoöperatie, maar moeten het gewoon in de markt zetten. Ja, dus je hebt die motie eigenlijk ingediend samen met Harry Bontebal, die nu even iets anders te doen heeft, denk ik. Om te zeggen, panden met maatschappelijke meerwaarde, die moeten eigenlijk op een andere manier verkocht gaan worden. Ja, wij zouden heel graag onderzocht willen hebben hoe dat te kunnen doen. Want we zien gewoon dat die gemeentes enorm worstelen om hun maatschappelijk vastgoed ook maatschappelijk te kunnen blijven bestemmen. Ja. Waar wel gewoon heel veel behoefte aan is. Nee, ik zie Koen Caminade, hoogleraar, hier aan tafel een beetje even nee knik. Koen, klopt het niet wat ze zegt? Nou, deels. Ik ben toevallig voorzitter van een stichting die maatschappelijk vastgoed bij een sportvereniging doet, waar kinderopvang in komt en dat soort zaken. Die moeten dan wel, dat soort semi-commerciële partijen, zelfs goedbedoelende partijen ook, moeten wel gewoon meedingen naar gewoon het beste bod om iets te huren of wat dan ook. Dus je kunt nog steeds dat wel combineren. Het kan maar. Inge, maar wat wil je dan? Dat ze het eigenlijk goedkoper krijgen als ze een maatschappelijke doelstelling hebben? Dat niet die vastgoedproleten er met de buit van deur gaan? Wij vinden het gewoon belangrijk dat gemeenten aan de voorkant heel goed weten wat ze kunnen doen om te zorgen dat ze maatschappelijk vastgoed ook een andere, gewoon voor maatschappelijke doelstellingen kunnen bestemmen. Want deze meneer heeft natuurlijk gelijk. Als je aan de voorkant heel duidelijk aangeeft wat je wel wil, wat je niet wil, dan zijn er mogelijkheden ook in de wet. Maar je ziet gewoon dat het voor heel veel gemeentes ook best wel complex en moeilijk is, waardoor ze gewoon heel of weer in de rechtszaken terechtkomen. En uiteindelijk, het mooie doel wat ze voor ogen hadden, bijvoorbeeld een zorgcoöperatie uitzetten, dat ze dat verliezen, omdat ze het aan de voorkant niet goed geregeld hebben. Omdat ze niet op de hoogte waren wat wel kan. Het is, nou is dat Didam-arrest. Ik ga niet helemaal op een arrest van de Hoge Raad in. Dat wordt echt te technisch, 2022. Maar speelt dit heel veel? Ik bedoel, is dit een heel acuut probleem wat je nu gaat oplossen? Is het een heel acuut probleem. Het is niet zoiets wat dagelijks voorkomt. Maar als je gaat googlen, dan kom je toch al redelijk veel uitspraken tegen van gemeenten die er tegenaan zijn gelopen. En misschien zelfs ook nog wel een beetje onbewust. En dat is gewoon echt een gemiste kans. Ja. Zeker omdat je toch wil dat je leefbaarheid in je gemeenschap wil je graag hoog houden met elkaar. Maar goed, als ik nou zo'n ongebruikt kerkje, een deel van jullie achterban gaat niet meer naar de kerk, eigenlijk niemand meer. Ik wil een kerk kopen. Mag dat nog of niet? Ja, dat is meestal geen gemeentelijk vastgoed. Dus dan moet je bij de parochie zijn vaak. Ja, oké, die hebben genoeg geld. Die gaan niks verkopen. Mee. Hey, even terug naar het congres. Hoe gaat het daar? Speelt Harry Bontebal op de orgel? Ja, vanmiddag. Nou, ik weet niet of hij op de orgel gaat spelen, maar vanmiddag komt hij in ieder geval wel aan het woord. Maar de sfeer is goed. Met, de sfeer is goed. Ja, nou ja, met de moed en wanhoop hoop ik, denk ik dan. Hè. Maar we horen hem op de achtergrond al spelen, dus wij laten hem een beetje spelen. Maar dit is manipulatie hoor, van de uitzending. Hoor je even mee? Want hij speelt goed orgel, hè? Henri. Niet op het spreekgestoelte, maar wel in het congres dus. Ik ben heel benieuwd of we vanmiddag nog een stukje van het orgelspel horen. Maar ik heb liever een goed verhaal. Op welke plek sta je op kandidatenlijst, Inge? Op plek 4. 4, nou ja, dat is net binnen de marge, hè, op het moment. Nou ja, wie weet, als we goed campagne voeren, dat er nog wat bij komt. En daar hoop ik op. En ik heb er ook vertrouwen in. Ik ga niet door met het in de grond stampen van het CDA. Dat doen jullie zelf wel. Dus heel veel sterkte daar. Veel plezier op het congres. Bye. Bye. Dr. Keldrenko. Was ik te kritisch? Was ik te kritisch, Koen? Nee, toch? Nou ja, goed. Maar ja, net als dat Koningshuis CDA, het is een beetje waar de klappen vallen. Om daar dan nog de hele tijd op te gaan stampen. Ja, hebben ze mij niet voor nodig. Dus professor Dr. Koen Caminade, ik ga met jou praten. Hoogleraar empirische analyse enzovoorts enzovoorts. Nou, je weet gewoon alles van fiscaliteit en van lage inkomens. Universiteit Leiden. Ik ga met jou hebben over dat sociaal minimum. We hebben natuurlijk die hele discussie in het parlement gehad, eigenlijk de laatste maanden. Je bent betrokken bij zo'n commissie die eigenlijk op basis van een motie van Pieter Omtzigt in 2022, commissie sociaal minimum, is ingesteld van, joh, hoe zit dat nou eigenlijk? Eerste gedachte is altijd, ja, minima. In Nederland heb je relatief, armoede is natuurlijk ook een relatief begrip, maar de armste 1% in Nederland is behoort nog altijd tot de rijkste 10% in de wereld. Zeker. Als het niet erger is. Zeker, nee, dat klopt. Armoede is een relatief begrip. Hè. Hoe kan je in een maatschappij waar je woont wel of niet meedoen? En dan kan je de mensen rangschikken van de allerlaagste inkomens tot de bovenste. En wat er dan dus vaak gebeurt, is dan wordt er ergens een inkomensgrens gedefinieerd door de politiek of anderszins. In Europa kennen we ook zo'n grens. En er wordt alleen maar gemeten wie daaronder zit. Dat is hoe inkomens. Wij zeggen dan zo'n 1500 euro per maand. Dat vindt dat CPB of politiek vindt dat armoede. dat is dan inderdaad zo'n historisch bepaald getal. Daar kan ik dadelijk misschien iets over zeggen. De commissie Sociaal Minimum draait hem om. Die gaat dus niet kijken naar welk inkomen heb je en wie zit er wel of niet onder. Dat was ook niet hun taak. Nee. Hun taak was om te kijken hoeveel heb je nou per maand nodig om een bepaald bestaan te doen. En dat is logischer. Ja. Ja, en dus dan ga je kijken naar wat zijn de vaste lasten, wat zijn de boodschappen, wat is de gastrekening. En dat is vrij mager, kan ik vertellen, hoe dat zeg maar wordt opgesteld. Ja. Dus het is echt geen vetpot. En dan kwamen we er toch uit dat voor rondom de bijstand en andere zaken, dat mensen echt iedere keer, per maand, afhankelijk van je huisartssituatie, echt honderden euro's tekort kwamen, gegeven dan de inkomens die men had. En wat is dan het inkomen? Dat is dan de bijstand, allerlei toeslagen en ook gemeentelijke regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken. Ik ken ook mensen die met 8000 netto per maand nog tekort komen. Zeker, zeker. Dus dat is ook niet zo dat mensen zelf kunnen aangeven, goh, dit is mijn uitgavenpatroon, dus dit is mijn minimuminkomen. Dat is ook gevraagd of wij naar een maatschappelijke norm kunnen komen. En dat is gebaseerd op die zogenaamde minimumvoorbeeldbegrotingen die het Nubud ieder jaar maakt. Ja. En dat wordt eens in de zoveel tijd herijkt. Nou, dat was een klus van onze commissie. Maar om daar bijvoorbeeld voorbeeld te geven, daar zitten allerlei zaken die er in het verleden wel in zaten, ook niet meer in. Hè? Zoals tabak zat er altijd in. En veel mensen aan de onderkant van de samenleving hebben een groot percentage rook daar. En het wordt steeds duurder. Zit er niet meer in. Zit al 5%, CPB zei al 5% van het besteed inkomen van de laagste 10% in het inkomensgebouw gaat naar alcohol en tabakken. 5%. Ik wist niet dat het zoveel was, maar ik wist wel dat het veel was. En ook weet ik dat in dat gedeelte van de populatie er veel vaker wordt gerookt. Ja, sneu genoeg. Ja, natuurlijk. Maar goed, politiek is dus altijd uitgegaan van een soort fictief minimum. Ja, je moet ergens die bijstand natuurlijk op neerzetten. Jullie hebben een ander sommetje gemaakt. Op wat voor bedrag kom je dan? Nou, zeer afhankelijk van je huishoudsituatie, logischwijs. Als er meer mensen in een huishouden zijn, dan heb je meer nodig. En als er kinderen zijn. Maar als we even beginnen bij een alleenstaande, kwamen wij uit. Dus als je het uitrekent wat je nodig hebt, inclusief het tekort wat we hebben uitgerekend, dat zou je dan eigenlijk moeten bijplussen. Ja. Dan kom je op zo'n 1825 euro per maand uit als alleenstaande. En het, alleenstaande zonder kinderen. Alleenstaande zonder kinderen. En het Centraal Planbureau, die de definitie doorrekent van het Sociaal Cultureel Planbureau, die komen ongeveer op 1580, dat het geloof ik op dit moment is in de meest recente raming. Dus er zit dan zo'n 300 euro per maand verschil in. Ja, ja. Wat men tekort komt. En er komt ook per kind, begrijp ik, zo'n 200-300 euro bij. Zou ja, precies. Dus er zijn natuurlijk schaalvoordelen als je samen een huishouden doet. Je hebt geen twee huizen, een ijskast en al die dingen nodig. Dus dat kan je wat efficiënter doen. En dan is het inderdaad ongeveer dat bedrag wat je zegt per kind erbij. Ja. En over hoeveel armen hebben we het dan? Want het kabinet zegt dan, nou, we voorkomen nu dat er meer dan 1 miljoen mensen onder de armoede. Hè. Dan proberen ze het statistisch, zetten ze het nu terug naar 800.000. Wat op zich een historisch laag getal is. Veel minder dan in de jaren 80, minder dan in de jaren 90. Op zich iets in zekere zin om trots op te zijn. Maar ga je van een ander getal uit? Nee, die getallen kloppen. Maar er zijn dus heel veel inkomensgrenzen die je kan hanteren. En de definitie waarvan ik denk dat jij die nu pakt, is die dus inderdaad van het Sociaal Cultureel Planbureau en samen van met het Centraal Planbureau. Die zien we trouwens wel ietsje oplopen hoor, de afgelopen periode, als je die definitie neemt. Maar die energieellende natuurlijk. Precies. En nu zou er een enorme grote stijging zijn geweest als het koopkrachtpakket niet was verlengd. Mm. Nou, in de augustus en ramingen en in de miljoenennota is er dus een pakket van 2 miljard euro afgesproken om dat wat te repareren. 800.000 is dan de berekende uitkomst voor 24. Ja, uit jullie rapport komt, eigenlijk moet er meer dan 6 miljard bij. Ze doen nu 2 miljard bij, dus dan voor jou, uit jouw sommetje is 4 miljard te weinig. Dus met andere woorden, we houden een hoop armen. Zeker, en als je niet uitgaat van een inkomensgrens die we net hebben besproken, maar uitgaat van wat mensen echt nodig hebben, dus die uitgavenkant, die dus hoger ligt, moet nog uitgerekend worden, zal dus de armoede ook hoger zijn dan die 800.000 mensen. Dat is echt beduidend meer. En vandaar ook dat er wat geld nodig was, 6 miljard euro, hadden wij uitgerekend om die nodig te lenen. En nu is het wel zo, en dat is ingewikkeld, die 6 miljard euro is te veel, zeg ik maar even. Waarom? Wij kennen in Nederland geen instrumentarium die precies erop is gericht om de mensen die dat dan nodig zouden hebben, om die heel precies te bereiken. En natuurlijk dus ook mensen die met heel weinig rondkomen en anderen die er een potje van maken. Zeker, dus je moet dan met zogenaamde inferieure instrumentarium moet je aan de gang. Ja. We willen niet verder met toeslagen, maar het is toch het enige instrument wat we hebben, bijvoorbeeld huishoudens waar kinderen zijn, via het kindergebonden budget te bereiken. Ja. Maar dat betekent ook dat je soms wel mensen bereikt die dat wat minder nodig hebben. Ja. Dus het is altijd met die 6 miljard euro pakketten zo dat een deel ook terechtkomt bij de mensen die dat in eerste instantie nodig hebben. Er is natuurlijk grote consensus politiek over dat arme kinderen, dat is niet de bedoeling, die kunnen er niks aan doen. Maar zou je die ouders soms ook niet zo'n schop van hun reet willen geven, Koen? Kijk, al wat heel diplomatiek uitgedrukt, nee, maar nee, sommige mensen doen ook zo domme dingen met hun geld. Zeker, en dat komt ook echt voor. Je ziet ook dat in het buitenland kinderen vaker dan hier, of wij hebben het eigenlijk niet, een eigen recht op sociale zekerheid hebben. Juist om te zorgen dat die gelden die voor kinderen zijn, dat ook echt bij de kinderen terechtkomt. Amerika is natuurlijk heel bekend bijvoorbeeld met die voedselpakketten die op die scholen zitten. In Nederland doen we daar ook een heel klein beetje aan. Yeah. Zodat je ouders die het niet goed voor hebben met hun kinderen en het aan de alcohol en drugs gaan besteden, dat je die als het ware die kinderen wat beschermt via dat soort van maatregelen. Ja, je hebt hier ook wel eens aan deze tafel eerder gezegd, het probleem is misschien niet eens alleen die armoede, maar vooral het gebrek in het aan buffers. Mensen hebben eigenlijk niks om op te vangen. Ijskast kapot, geen 800 euro paraat. Hoe los je dat op? Nou, daar is een voorstel voor. En dat is ook wel wat verkeerd begrepen toen wij dat voorstel hebben gedaan. Dus wij hebben het niet goed opgeschreven, hè, zo zeg ik het maar even. Wij zeggen ook dat als iedereen precies zou weten welke regelingen er allemaal zijn, bij de gemeentes, toeslagen, en je precies op het juiste moment aanvraagt en je schat je inkomen, en dat lijkt precies te kloppen, zou je dus perfect je inkomensstroom in beeld hebben. Kom je nog tekort. Maar dat is zelden of nooit het geval, dat die mensen zo rationeel alles weten. Dus wij zeggen, zet daar nou een klein buffertje bovenop, bedrag erop, dat als het eens een keer wat tegenvalt, of als je, dat gebeurt heel vaak, hè, een rekening iets eerder krijgt als dat je toeslag krijgt, dat je niet meteen in de schulden komt. Nou hebben heel veel gemeentes de aparte potjes. Volgens mij komen jullie met nog een rapport. Het gaat eigenlijk over het verschil, enorm verschil tussen welke gemeente je woont. De ene gemeente red je wel, de andere laat je barsten. Ja. Dat voelt niet helemaal eerlijk. Nee, dat is echt misgelopen. De Rijksoverheid heeft natuurlijk een gedeelte van de taken echt naar de gemeentes gelegd. Die hebben ook die ruimte genomen, maar in verschillende maten. Dus je ziet dat er heel veel. Noem eens twee verschillen. Van de gemeente waarvan je zegt, dat is toch een opvallend. Ja, wij hebben beloofd en doen we ook dat de data die wij verzameld hebben, dat we die niet aan een gemeente gaan koppelen. Maar er zijn echt gemeenten die dat anders zouden of niet krijgen, de cijferinformatie. Oh, zo. Daar is dus geen goed beeld van in Nederland. En dat is ook een van de oproepen die we doen. Kleine teaser richting het rapport wat donderdag komt. Ja? Om echt een soort open methode van coördinatie te krijgen. Dat er gebenchmarkt wordt, wat doen gemeenten. Ik ga dus niet jou ontlokken welke gemeente. Maar kun je bijvoorbeeld zeggen dat in gemeentes waar een linksbestuur is, dat ze beter voor de armen zijn dan rechtsbestuur? Of zie je dat zelfs niet? Ja, een beetje vraag wat links en rechts is. Maar ik snap wat je bedoelt, dat zie je wel. En vooral als dat jaren aan de gang is. Hè? Dus het is niet zo dat als er eens een keer een gemeente is, dat je je hele beleid kan veranderen. Maar als dat jaren zo is. Ja. Ik vind zelf, en die wil ik wel noemen, een mooi voorbeeld Rotterdam. Dat is niet de rijkste gemeente van ons land. Daar zit veel armoede. En die doen relatief veel. In het bijzonder gericht op kinderen. En dat is een geweldige prestatie. Als je het vergelijkt met Amsterdam. Die doen ook heel veel. Maar ja, daar is de WOZ-waarde en de financiële kracht vele malen groter. Nou, wat er gebeurd is. In woorden maar daden, hè? Ja, en wat er nu gebeurd is, is dat. En dan hebben we het echt over honderden euro's per maand verschil. Ja. Of je in de ene gemeente zit in de ander. En dat is dan of als je er recht op hebt. Maar gemeenten spelen ook heel erg in de variatie met. De ene richt zich rondom het 100% van het minimumloon en de andere tot en met 130. Dus ook het bereik is heel verschillend. Interessant al, want ik hoor deze al aankomen. Dit wordt Amsterdam-Rotterdam natuurlijk in het rapport. Oké, waarschijnlijk wel, hè? Dus ik denk dat veel gemeenteambtenaren nu gaan kijken waar zit onze gemeente ten opzichte van die normen. En dan zal je enorme variaties zien. En dat zou ik prima vinden als die discussie. In heel veel publicaties, rapporten zie je altijd staan de groeiende inkomensongelijkheid. Is dat zo, Koen? Nee, dat is niet zo. Oké, dank u wel. Tot zover. Nee, maar dat staat altijd maar als feit. Maar de inkomensongelijkheid groeit niet echt. Dat is dat Gini-coëfficiënt, dat is ongeveer een rechte streep. Daar is op zich iets op af te dingen. Maar ik las wel dat Tsjechië nog vlakker is dan Nederland. Zeker. De Nederlandse inkomensverdeling is in internationaal perspectief. Je vroeg net even in de tijd, hè, van stijgt die of daalt die? Nee, die is constant. Nu maak je een vergelijking tussen landen. En daar zien we dat Nederland het relatief goed doet. Tenminste, als je voor gelijke inkomensverdeling bent. Dat is natuurlijk een keuze. Maar inderdaad, Scandinavische landen en Tsjechië, die zijn soms nog vlakker dan Nederland. Ik begrijp dat Zweden tegenwoordig. Die hebben de vermogensbelasting afgeschaft. Nee, die hebben de erfbelasting afgeschaft. Nee, Zweden is Zweden niet meer. Zweden is land helemaal kapitalistisch door alle. Nee. Dus dat klopt op allerlei gebieden. Of het nou gaat om de bijstand, het sociale vangnet, al die dingen meer. Is Zweden echt een middenmotor in Europa aan het worden op tal van gebied. Wel, is helemaal. Ja, Denemarken zit een beetje in de buurt. Wat doen die Tsjechen anders? Of zit dat meer in de geschiedenis van een communistisch land geweest? Ooit waar weinig rijkdom was? Ja, nou, dat is het. Die zijn natuurlijk begonnen vanuit kapitalisme de markt te verkennen. Ja. Maar blijkbaar hebben ze dat vrij egaal verdeeld. En ook nog geen grote uitschieters van grote bedrijven. Of mensen die daar erg rijk van zijn geworden. Ja, of dat ziet al in de leest de Panama Papers, die zit allemaal in het buitenland. Dus. Maar wat veel van die voormalige Oost-Europese landen ook hebben, en Tsjechië is daar een mooi voorbeeld van, daar is ook de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen veel gelijk gelijkmatiger verdeeld en dus ook de inkomens, dan dat wij dat kennen. Want wij kennen natuurlijk nog steeds een verschil tussen mannen en een vrouw, de gemiddeld genomen, vanwege de deeltijdarbeid. En dat hebben ze daar veel minder. Iedereen staat gewoon vol. Ik zag overigens wel in jullie rapport, geloof ik, ergens, ze geven in Tsjechië wel veel meer uit aan drank en sigaretten. Ze zuipen zich helemaal, het pils is eruit gevonden, ze zuipen zich helemaal klem. Oké, okay, dat in ons 8%, rapport? Nou, ik zag dan met 8% van het gemiddeld besteedbaar inkomen, nee, Eurostat is dat. 8% van het gemiddeld besteedbaar inkomen tegen 3,7 in Nederland gemiddeld. Alleen de armere geeft natuurlijk relatief meer. Slotvraag. Je kan natuurlijk eindeloos lang over armoede praten, maar het is vaak één op één verbonden met heb je wel werk. En werkend arm is natuurlijk helemaal sneu. Je doet je best en je kan er toch niet van rondkomen. Maar het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk dat mensen uit die armoede komen, niet dat je ze erin parkeert. Heb je daar ook nog een plan voor? Daar hebben we een plan voor. En dan moet je eerst even weten wie er in de bijstand zit. Dus we hebben een goede decompositie gemaakt van mensen die erin zitten. En een heel groot gedeelte van de mensen die in de bijstand zitten kunnen echt niet naar de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die vroeger in allerlei arbeidsongeschiktheidsregelingen zaten en die dus geen verdiencapaciteit hebben. We hebben de reïntegratie bij de gemeente totaal zeep geholpen. Dus mensen die beschut werk zouden moeten hebben, zijn nu ook niet meer. Maar Koen, dat zijn bijna 500.000 mensen. Daarvan zeg je eigenlijk die nooit meer in het arbeidsproces. Dat klopt. En daar laten we ook statistieken van zien. Hele treurige sociaal-democratische afgang. Ja. Nou, omdat je dus wil dat mensen dan naar beschut arbeid gaan en een andere zinvolle dagbesteding hebben. En daar hebben we erg op bezuinigd. Dus jij zegt, iedereen die nu werkt of wil werken, werkt nu. Nee, ik zei de helft van dat bestand. Die andere helft, en daar zit ook altijd een spanning in, die zou wel natuurlijk op een gegeven moment kunnen gaan werken. Alleen zien we dat die niet in één keer van volledig uit de bijstand in één keer 5 dagen gaat werken. Nee. En dat heb je wel nodig om enige inkomensvooruitgang te boeken. Ja. Want als je in part-time gaat werken, ga je er eerder nog op achteruit. Ja. Dus ook daar, en daar wordt natuurlijk veel over gesproken, die marginale druk en al dat soort zaken. Ja. Die is zo hoog dat het ook helemaal niet aanlokkelijk is om te werken. Oké, dank je voor nu, professor Dr. Koen Caminada. Jongens, we gaan even overschakelen, als het goed is, naar Hilversum. Naar de NOS. Laatste update over wat de grote leider van de VVD heeft gezegd. Wilma Borgman, kom er maar in. Nee, het is Robert Baltus, maar dat maakt niet uit. In Rotterdam klopt hoor, je hoort wat je zegt, heeft VVD-lijsttrekker Dylan Jessokus de partij toegesproken. Verslaggever Wilma Borgman is daar in Rotterdam. Wat is de boodschap? Nou, dat kunnen we haar zo meteen zelf vragen, want ze staat naast me. Mevrouw Jessokus, we zijn nu live op de Radio 1. U had het in uw toespraak net voor uw leden over een bladzijde die omgeslagen moest worden. Wat staat er op dat nieuwe bladzijde dan? Nou, daar kijken we vooral vooruit. En dan is dat een politiek dat niet vooral met zichzelf bezig is, maar met de toekomst, met perspectief, met de problemen van de mensen in het land oplossen. En dat is wat centraal staat. Maar dat hoor ik de VVD al 12 jaar lang zeggen. Waarom is dat nu anders? Wat is er nu anders? U praat met een nieuwe leider van de partij. Ik zie dat er overigens heel veel nieuwe mensen, nieuwe leiders opstaan van andere partijen. En ik ga ervan uit dat iedereen met diezelfde houding ook dit aan zal gaan, de campagne en de verkiezingen. Wat de VVD betreft zullen we in ieder geval ons alleen maar richten op wat maken de mensen in het land mee en hoe kunnen wij bijdragen om die problemen op te lossen. Ik denk aan al die mensen met een prima inkomen, gewoon een goede baan, die zich zoveel zorgen maken als ze het einde van de maand halen. Dan is het aan ons, is ons de opdracht om ervoor te zorgen dat wij hen helpen. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje uw uitzendingen vullen, maar daar gaat het om. Maar dat zijn thema's, bestaanszekerheid hoort de VVD tegenwoordig ook zeggen. Dat is nou niet een thema waar je de hardcore VVD-kiezer mee overhaalt, of wel? Nou, daar ben ik het echt niet met u eens. Als het gaat over werken moet lonen. Mensen die hard werken moeten niet wakker liggen van de geldzorgen of ze einde van de maand halen. Dat zijn klassieke VVD-thema's. Maar wat veel belangrijker is, we hebben ook hele concrete maatregelen waarbij wij denken dat we ook die mensen kunnen helpen. En dat is de kern. Het lastige is toch dat u in de toespraak ook zei, we hebben in het verleden wat te veel waterige compromissen gesloten. Maar hoe kan je regeren zonder compromissen te sluiten? Compromissen zijn hartstikke goed. We leven in een coalitieland. En straks, wat de verkiezingen ook zullen doen, wat de kiezer ook zal zeggen, zal je een coalitie krijgen van meer dan één partij. Dat zal sowieso. Dus compromissen zijn goed. Maar het gaat wel om, die moeten er altijd op gericht zijn om problemen op te lossen. Die moeten niet gericht zijn om op zelf in die stoelen te blijven zitten. En dat is waar ik het op zal beoordelen. Dat is wat er te veel gebeurd is dus de afgelopen jaren. Vind ik wel. Ik vind dat er te veel waterige compromissen zijn gesloten. Die op dat moment misschien het hoogst haalbare bleken of leken. Maar waarbij je moet afvragen, is dit wat mensen in het land echt verder helpt? En u heeft gezien dat we bij asiel als VVD hebben gezegd, of bij migratiebreed, dit is zo waterig, dit is zo'n halfbakken stap. Daarmee kunnen we niet terug naar het land. Dit moet opnieuw naar de tekentafel, dus verkiezingen. En daarmee wordt er echt een dikke punt gezet achter de periode Rutte. Het is een nieuw hoofdstuk. Dank u. Wilma Borgman. Dat was Dylan Jessen, dus vanaf het VVD-congres in Rotterdam. Een klassiek liberaal verhaal had ze, zou bijna zeggen. Het ging over strenger asielbeleid. Het ging over veiligheid. Het ging over de traditionele VVD-thema's waarmee zij dus probeert om een nieuwe periode in het bestaan van de VVD te starten. Wilma Borgman, dankjewel. Terug naar Amsterdam, naar Job Kelder. De jonge dokter. Reeds dokter Zoë Vermeire, mag ik zeggen. Het verlangen van jongeren om te leren de pedagogieën van de geplatformiseerde leergemeenschappen. Gisteren gepromoveerd Universiteit Utrecht Pedagogiek, geloof ik. Nou, dokter, zeg het maar. Waar ging het over? Ja, mijn onderzoek ging over hoe jongeren leren op Twitch, YouTube en TikTok. En ik keek daarbij met name naar hoe ze zelf dat leren online vormgeven. Eigenlijk los van school, gewoon met hun vrienden online. Leren ze daar? Dat is toch gewoon entertainment? Of? Nou, ik heb niet gekeken naar ze of ze leren. Ik heb echt gekeken naar hoe ze leren. Ja. En dan kunnen we een hele lange semantische discussie over je definitie van leren gaan voeren. Maar dat lijkt me minder interessant. En ik heb vooral gezien dat jongeren daar echt actief de ruimte nemen om hun eigen leervormen te gebruiken. Die je ook als een interessante spiegel kan gebruiken eigenlijk voor het formeel onderwijs. Want hier nemen die jongeren de plek en de ruimte om zelf te leren, zelf te kijken wat ze interessant vinden. En dat op een manier vorm te geven die ook wellicht het formeel onderwijs kan inspireren. Kun je me een beetje een voorbeeld geven? Want de jongens vooral die gamen dan heel veel, daar leren zij iets. Hoe werkt dat? Nou, ik vind altijd een leuk voorbeeld is van speedrunners op Twitch. Speedrunners zijn mensen, voor die dat niet kennen, die zo snel mogelijk proberen een game uit te spelen. Ja. Nou, dan denk je aan een hypercompetitieve omgeving waarbij elke seconde ertoe doet. Ja. Maar wat ik vond is eigenlijk dat ze een manier van leren ontwikkelen waarbij iedereen heel erg vanuit de gemeenschap leert. Iedereen moet meedoen en iedereen heeft een rol te spelen, waardoor er ook ruimte komt voor experimenten in het leren. En ze die ruimte ook echt pakken. En zij gaven bij mij aan van, die online leerervaring, daar voel ik helemaal niet die prestatiedruk die ik bijvoorbeeld op school heel erg ervaar en die performance pressure. Dus dan kan je afvragen, kan je in het onderwijs misschien iets met die inzichten om het leren meer in die gemeenschap te leggen, met elkaar het samen te doen. En is dat een vraag die je stelt of is dat ook meer een oplossing? Waar je zegt, nou eigenlijk op TikTok, op Twitch, noem maar op, leren ze heel veel. Het onderwijs is een compleet ander universum. Daar hebben vooral die jongetjes volgens mij gewoon geen zin in. Dus hoe kun je dan een beetje TikTok-tisering van het gewone onderwijs voor elkaar krijgen? Ja, ik denk dat je daar ook mee moet oppassen. Ik probeer ook wel echt nuance aan te brengen in dat debat. Sociale media. Ja, dat krijg je. Dat sociale media brengen ook wel problemen met zich mee. En als je dat vertaalt naar het onderwijs, dan moet je natuurlijk wel kijken, als je gewoon letterlijk overneemt wat er op TikTok gebeurt. Ja. En je plaatst de likes en de dingen in het onderwijscontext. Ja, dat vertaalt zich niet zo makkelijk. Mm-hmm. Dus daar een duidelijk pedagogisch perspectief op creëren. Ja. Kijken van wat vinden we belangrijk voor het onderwijs en dat meenemen. Mm-hmm. En een interessant voorbeeld is denk ik ook wat er in het nieuws is geweest gisteren. Het gaat over een nieuwe misschien wetgeving voor of regulering van platformen voor tegen verslaving bijvoorbeeld. Ja. En ik kan me altijd een beetje irriteren aan als het allemaal over die negatieve dingen gaat over jongeren en online. Wordt dat een beetje een negatief daglicht? Het is altijd slecht. Ja, en ik denk maar jij zegt dus nee, ze maar niet helemaal slecht. Niet alleen maar, in ieder geval. En het is gewoon jammer als het daar de focus op ligt. Ja. En ik denk, als we het nou hebben over hoe kunnen we die platformen misschien ook reguleren, dat het een interessante pedagogische omgeving meer wordt. Ja. Hoe kan je regulering gebruiken niet alleen om te onderdrukken of om zeker. Maar komen er dan bijvoorbeeld leraren op jou af die zeggen, help mij nou te kijken naar die platformen, wat ik ervan kan gaan gebruiken, bijvoorbeeld in mijn manier van lesgeven? Ik heb drie uitdagingen eigenlijk in het onderwijs die ik op basis van mijn onderzoek formuleer. Eentje gaat over inderdaad hoe gebruik je die platform in het onderwijs. Maar ook heb ik het over hoe kan je ruimte maken voor die online interesses van jongeren in je onderwijs. Mm-hmm. En hoe kan je het inderdaad gebruiken om een kritische spiegel voor te houden aan je eigen onderwijspraktijk. Mm-hmm. En dan gaat het inderdaad niet om alle interesses van jongeren in het onderwijs te implementeren. Dat gaan we niet doen. Dat kan ook niet. Maar wel, hoe kan je daar ruimte voor maken binnen het onderwijs? Ja, maar hoor ik je te zeggen, dat is nu, die kloof is nu heel groot. Eigenlijk is dat onderwijs in die zin nog heel ouderwets. Nou, dat is wel een ervaring die ik van jongeren meekrijg. Ik heb het bijvoorbeeld over de vervreemding van onderwijs. Omdat we vaak jongeren het idee hebben dat ze die hele online wereld hebben. Daar zijn allerlei mogelijkheden. En op school, saaie, duffe school, botst dat dan soms. Ja. En ze zien nog wel de relevantie van school. Maar wat ik eigenlijk zeg in mijn proefschrift is van, hey, die werelden gaan wel uit elkaar lopen. Mm-hmm. En hoe kan je nou jongeren als hele personen zien die niet alleen maar op school leren, maar ook een hele wereld online kunnen verkennen van leren. Interessante manier van kijken. Wij zeggen dan altijd officieel aan het einde, je weet het toch, wat zeg ik dan? Orest. Kijk. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Dr. Zoe Vermeeren was dat. Ik ga doorpraten met professor Dr. Paul Heckert, hoogleraar vormtheorie. Ik ken het woord niet eens, joh. Het hoofd van de Design Aesthetics Group van de TU Delft. Ja, eerste vraag. Kijk, het is crisis in de wereld all over. Er is een oorlog gaande. Nou gaan wij eens eventjes lekker 13 minuten zitten kwebbelen over design. Zo compleet onverantwoordelijk, joh. Heel verantwoordelijk. Ja? Ja, zeker. Is het belangrijk, design? Of zeg je, ja, het is eigenlijk een beetje een luxe randje. Nee, design gaat over veel meer dan die buitenkant natuurlijk. En design gaat ook vooral over hoe geef je vorm, in de meest brede zin van het woord, aan een idee, aan een doel. En ik zat tijdens de twee andere gesprekken te denken, ik kan allerlei voorbeelden geven van ontwerpen die raken aan de onderwerpen die hier langskomen. Natuurlijk, TikTok is ook ontworpen en dat is niet onbelangrijk. Instagram is ook ontworpen. Alles wat we hier om ons heen hebben is ontworpen en hebben we nodig om goed te kunnen functioneren. Maar ik zat te denken, we hadden in het begin even over de mooie bankoverval. De essentie van dat begrip van esthetiek, van schoonheid, gaat over is de bankoverval op een hele, met minimale middelen ingezet en toch een maximaal effect, namelijk ze hebben heel veel buit gemaakt en ze zijn ermee weggekomen. Ja. Dat maakt een bankoverval in zijn lelijkheid mooi. Ja. En op die manier kan je ook kijken naar ontwerpen. Ik zat net te denken aan het voorbeeld van Peerby. Peerby is een platform. Ja, een leenplatform. Een leenplatform. Dat helpt mensen met een kleine portemonnee om toch spullen te gebruiken die ze van anderen kunnen lenen, die ze gratis kunnen lenen van hun buren, van hun community. Het is goed voor het milieu en het draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk. Dat is ook vormgeving. Dat is ook vormgeving. En we kijken zo snel naar vormgeving als iets oppervlakkigs. Exact. Een glas op tafel, een gebouw wel of niet. Maar we hebben het ook snel over mooi of lelijk. Bestaat dat? Mooi of lelijk bestaat, want we gebruiken het dagelijks allemaal. En wie bepaalt dat, hè? Want is er universele schoonheid bestaan? Jijzelf. Nou, fijn dat je het vraagt. Wat ik altijd zeg is, er zijn geen universele wetten die maken dat iets mooi of lelijk is. Mm-hmm. Maar er zijn wel universele principes. En die zijn universeel. Die leidend zijn voor wat wij mooi gaan vinden. Ja. Dus wij vinden iets mooier op basis van zo'n universeel principe. Maar dat gaat vaak over evenwicht, balans. Ik geloof, sinds Leonardo hebben we het, geloof ik, over Leonardo da Vinci, hebben we natuurlijk over de gulden snede. Symmetrie, evenwicht zit erin. Is dat universeel? Nee, dat is één kant van de universele, van het universele principe. Namelijk, dit gaat altijd over orde scheppen. Ja. En er is een andere kant. En in mijn onderzoek heb ik vooral gekeken naar hoe die twee met elkaar samenhangen. De ordekant en de chaoskant. Mm-hmm. En de mooie definitie van Weilen, Frans Boselli uit Nijmegen, ooit hoogleraar daar in psychologie, die zei, schoonheid is orde scheppen waar je maximale chaos toelaat. En dat vind ik heel mooi, want dat raakt de essentie van schoonheid. De balans tussen orde en chaos. Het opheffen van tegenstellingen, het verzoenen van tegenstellingen. Mm. En als we op dat niveau naar schoonheid kijken, dan is het overal. Kun je een beeldend voorbeeld geven als we gewoon om ons heen kijken, wat luisteraars kunnen snappen meteen? Ja, een heel plat voorbeeld misschien, maar toch wel beeldend. Heel veel mensen vinden de Tesla een mooie auto, omdat die een verzoening maakt, een brug slaat tussen aan de ene kant luxe, comfort en aan de andere kant duurzaamheid. Oh, twee ja. zaken die eigenlijk tegenstrijdig leken, die eigenlijk onverenigbaar leken, die hebben ze samengebracht. Ja. Ik vind de meeste elektrische auto's afschuwelijk lelijk, maar omdat er lompe bakken vind ik het gewoon. Dat komt omdat die accupakketten zo zwaar zijn, dat gewoon lompe dingen zijn. Ja. Dan hebben we weer andere zaken die je ook moet oplossen, uiteraard. En dat probeer je dan ook op een som zo met minimale middelen op te lossen. Zeker. Je hebt ook een eigen begrip over van schoonheid. Dat heet Maya, als ik mij niet vergis. Ja. Leg uit, waar staat Maya voor? Dank je wel. Maya staat voor Most Advanced Yet Acceptable. Het is een esthetisch principe wat ook weer aan diezelfde regels voldoet. Ja. Namelijk het opheffen van tegenstellingen. Namelijk aan de ene kant, wij hebben een voorkeur voor de zaken die vertrouwd, veilig, herkenbaar zijn. Ja. Acceptable. Mm-hmm. En aan de andere kant vinden we het interessant, mooi, fijn als zaken uitdagend, verrassend zijn. Ja. Ik heb hier een boek meegenomen. Ja. Even heel snel. Hitmakers. Ja. Ik kom er ook in voor. Het is van een Derek Thompson, een Amerikaanse journalist. Werkt voor de Atlantic. Heeft een boek geschreven over... met een hele analyse van grote hits. Muziekhits, films, blockbusters, grote romans, et cetera. Ja. En die voldoen allemaal in zijn ogen ook aan wat hij noemt... A pleasant surprise. Ja. En dat gaat dus eigenlijk over most advanced yet acceptable. Hij beschrijft ook uitgebreid hoe Raymond Loewy, de beroemde Amerikaanse ontwerper, daarmee kwam. Want die heeft dat gelanceerd en wij hebben dat empirisch verder onderzocht. Mm-hmm. En laten zien dat inderdaad objecten, welke categorie je ook kijkt... die aan de ene kant de typicaliteit, noemen we dat dan... de herkenbaarheid optimaliseren... en tegelijkertijd de nieuwheid of originaliteit optimaliseren... Yep. Dat vinden we de meest aantrekkelijke objecten. En dat verschilt per individu. Dus dat principe is universeel, maar dat leidt wel tot individuele verschillen. Want wat jij typisch of nieuw vindt... vind ik misschien ook wel typisch en nieuw. Ja. Maar iemand in Brazilië of iemand in India kijkt daar anders tegenaan. Dus voor iedereen geldt hetzelfde optimum. Maar toch, als je dat boek... Ik heb dat boek dus niet gelezen, maar als je al die hits bij elkaar optelt... dan zou je dus eigenlijk, als je de lessen daaruit leert... zou jij het perfecte product kunnen ontwikkelen of niet? Of kan dat gewoon niet? Ja. Je kunt alleen achteraf beschrijven, maar niet voorspellen. Kijk, ik zit hier aan een Apple-computer te werken. Zeggen ze altijd, ja, die Steve Jobs ontwikkelde dat met een hele goede designer... gaat, zeg maar, design gaat samen met functionaliteit. Maar we hebben net de Vermove fietsen gehad. Die zijn gierend failliet gegaan. Terwijl dat een soort universele mooie fiets geworden is. Hè? Die veel mensen wel mooi vinden. En ook een functionaliteit had. Weg is die. Dus het is niet goed te voorspellen. Ja. Het is tot op zekere hoogte te voorspellen. Nou, kijk, het mooie is dat zo'n principe als Maya ook niet exact aangeven wat je moet doen als ontwerper. Je kan er als ontwerper mee spelen. En dat is ook precies wat wij onze studenten leren. Ga spelen met die typicaliteit, ga spelen met die nieuwheid... en probeer ergens een optimum te vinden. En waar jij dat optimum vindt, hetzelfde geldt voor dat minimale... middelen maximaal effect principe. En zo zijn er meer van dit soort principes. Okay. Eenheid en verscheidenheid... Ga zomaar door. En daar gaan ze dan mee spelen. Gaan volgen. En nou, daarom is het ook een vak. Ik probeer, daarom. Laat het maatschappelijk iets relevanter, dat mag niet zeggen. Dat betekent niet dat wat je net zei dat niet is. Maar grote discussie in Den Haag is bijvoorbeeld... we moeten 900.000 huizen gaan bouwen. Nou, we hebben Hugo de Jonge, dus dat komt vast goed. Ja, maar, vast goed. Ik denk een beetje bang dat het zo lelijk wordt allemaal. En er wordt gezegd, nee, we gaan Nederland mooi maken. Ja. Kan dat, professor? Zijn programma heet Mooi Nederland. Ja. Dat is wel interessant. Ja, en heel veel... Ambitie zit wel in de titel, maar nu de feiten. Ja, toen hij ermee kwam met die titel... was er heel veel oppositie, heel veel weerstand. Want het moet niet gaan over mooi, het moet niet gaan over franje. En ook veel. Vlakte, zoals jij ook begon. Nee, maar als je mooi ziet in termen zoals ik het net heb... proberen te schetsen, namelijk in termen van het opheffen van tegenstellingen. En je schetst een programma als Mooi Nederland als de manier om 900 mensen aan een woning te helpen. Of 900 huishoudens aan een woning te helpen. 900.000, ja? Met waarmee je de bijvoorbeeld tegenstellingen tussen natuur en landbouw, tussen ruimte en bebouwing, tussen recreatie en werk, dat soort tegenstellingen weet te verzoenen? Ja, er wordt nu. Kijk, dit is het wekelijkse momentje dat de gemeente reiniging. Wat je verder in Amsterdam helemaal niet opvalt dat er iets gereinigd wordt. Behalve tijdens onze uitzending. Maar dat maakt niet uit. Ze komen altijd tussen 1 en 2 langs. Ja. Mooi karretje trouwens. Maar goed, dat terzijde. Maar even dus die. Want kijk, heel veel nieuwbouwwijken worden gewoon neergekwakt. En we hebben grote architecten, landschapsontwikkelaars gehad. Maar je denkt dat het een beetje willekeur. Iedere wethouder bouwt weer een industrieterreintje vol waarvan je denkt: oh nee, doe nou niet. En dan staat het weer 100 jaar. Het is wel heel belangrijk dat types zoals jij zich hiermee gaan bemoeien. Ja, we proberen dat ook. En we doen dat natuurlijk. En heel veel architecten, ik kom ook heel veel in de faculteit bouwkunde in Delft. En daar weten ze dit ook. Ja. En dus de kennis is er wel, de expertise is er ook wel. Maar je zou het toch niet zeggen, als je door het land rijdt, denk je van nou, het is behoorlijk verrommeld. Ja. Tot, in het oog springende lelijkheid. Ja, dat vinden we allemaal heel erg. En die pakhuizen met... omdat we allemaal onze pakketje bij bol.com bestellen. Ja. En krijgen we nog meer van dat soort... Wordt het beter in Nederland? We hebben die designacademie ook in Eindhoven. En Delft doen we er veel aan. We hebben internationale reputatie op grafische vormgeving. Hoe je op Schiphol bewegwijzen. Waar we altijd heel groot in. Zijn we nou groot? Of zijn we een beetje tweede garnituur... omdat het nooit iets mag kosten in dit land? Nee, we zijn nog steeds groot. En we zijn misschien op een andere manier groot dan we waren. Ja? We waren heel goed in de vormgeving. Onze biljetten, onze... Het geld was prachtig. Het geld was prachtig. Ruk euro kreeg. Wat een lelijk ding. Paul Meijksenaar was een schoolvoorbeeld van hoe je bewegwijziging maakt. Ja? Zeker. Vandaag de dag zijn we bijvoorbeeld groot in circular design. Hoe ontwerp je producten op een hele circulaire manier? Dat ze met wijn, dat ze cradle to cradle gaan, et cetera. Daar zijn we goed in. We gaan over een maand met een hele delegatie van Nederlandse ontwerpers naar China, Hongkong. Ja. En dan kan je zeggen, moeten we daar nou wel naartoe? Maar daar gaan we juist naartoe om ook te laten zien hoe het anders kan. Alsjeblieft. En dat is, dus jullie zijn nog een exportproduct? Zeker. Kortom. Absoluut. Ja. En niet alleen in China. Okay, maar als ik je 's nachts om 4 uur uit je bedje ruk en ik zeg, professor, wat is echt mooi? En je pakt een. En dan iets wat we beter kunnen pakken. Wat vind je echt zelf mooi? Een product, een vormgeven, iets? Zeg het maar. Oh, mijn god. Jawel, dat moet je weten. Ja, ja. Wat vind ik echt mooi? Ik zou zeggen een Jaguar E-Type Series 1 1962. Maar hoe, dat ben ik. Ja. He? Ik heb op mijn bureau heb ik een lampje staan van de. Italiaanse vormgever, ontwerper Castiglioni, Achille Castiglioni. Ja. Dat is een heel simpel lampje met een heel klein houdertje en een hele grote bol erop. En dat blijf ik weer een prachtig ding vinden in zijn eenvoud. Leuk. Nou, mensen gaan dat vast even opzoeken. Nee, natuurlijk Lampedina is dat ook. Ieder antwoord dat je geeft het is eerste goed, wat in mijn hoofd opkwam. Ja. Voor nu, dank. Het is vooral ook een heel mooi vak. Dat wil ik wel even gezegd hebben. En het verandert de wereld. Dat is ook mooi. Dat is ook een mooi vak. Dat is ook een mooi vak. Ja, en weet je wat ook een mooi vak is? Het afsluiten van het programma. Dankjewel. Professor Dr. Paul Hickert. Ik moet door, jongens. Dan nog even dit. Het eerste schilderij dat Bob Ross op televisie kliederde. Ja, dat is dus nu te koop voor 10 miljoen. Ik zou zeggen dollar. Tas toe. Dat is net zoiets als een klein Rembrandtje tegenwoordig. En dat terwijl je walk in the boots in een half uurtje zelf kunt maken, al dus Ross. En dan ook nog een keer kan ontspannen bij zijn lijzige commentaar. Jongens, een rantsoentje radiotherapie. And we can begin putting maybe some little grassy areas back in here. There they are. Isn't it fantastic? And you can do it. You really can do this. Yeah, Ross. All you need is an old brush, a few oil paints. Ja. Little imagination, devote a little time to practice. Oké, dat was Bob Ross. Je kan ook zelf leren denken, zegt hij altijd. Daar zijn we bij Dr. Kelderko ook erg van. Algemene ontruim nu de eten, jongens, voor Argos. Over seksueel overschrijdend gedrag op universiteiten. Daar is veel te doen. Jongens, vergeet de Jordcast niet. Grootste van Nederland. Dag. Blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ons land telt sinds een paar jaar meer ongelovigen dan gelovigen. Hoe is het om in zo'n land, toch al op jonge leeftijd, je leven te geven aan de verkondiging van het woord van God? Human, de publieke tribune. Ik praat er in de publieke tribune over met drie jonge voorgangers uit de drie grootste religieuze stromingen van ons land. De islam, het protestantisme en het katholicisme. Hoe zorgen zij ervoor dat het woord van God toch gehoord wordt? Zometeen tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Doorgewinterd type of eerder bevende beginner? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen.